No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Bolesławcu na Dolnym Śląsku odnalazła się poszukiwana od kilkunastu dni 35-letnia Izabela Parzyszek. Kobieta z Giżycka zapłaci 2,5 tysiąca złotych mandatu za jazdę elektryczną hulajnogą po pijanemu. W Hiszpanii zmarła najstarsza osoba na świecie, Maria Branias Morera, miała 117 lat. Poszukiwana od kilkunastu dni 35-letnia Izabela Parzyszek została odnaleziona w Bolesławcu. Poinformowała o tym prokuratura w Jeleniej Górze. Wygłodzona i wycieńczona dziś zapukała do drzwi znajomych, przekazała polsatnews.pl rzeczniczka prokuratury prokurator Ewa Węglarewicz-Makowska. Dodała, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Izabela Parzyszek zaginęła 9 sierpnia. Jechała ze wsi pod Bolesławcem, gdzie mieszka, do Wrocławia. To tu miała odebrać swojego ojca ze szpitala. Skontaktowała się z rodziną, że zepsuło się jej auto. Auto znaleziono, a w środku był jej telefon. Strażacy kończą wypompowywać wodę z zalanego warszawskiego odcinka trasy S8. W nocy przez stolicę przeszły gwałtowne ulewy. W wyniku obfitych opadów zalanych zostało kilka ważnych stołecznych arterii, w tym trasa toruńska w okolicach Żoliborza. Od świtu strażacy wypompowują wodę. Ruch na S8 został przywrócony w jednym kierunku dojazdowym z Białegostoku. Pracy strażaków przyglądają się okoliczni mieszkańcy, z którymi rozmawiał Witold Balach. Przyszłam dziecku po prostu pokazać, bo on jest fanem strażaków, więc przyszłam mu po prostu pokazać, jak to wygląda naprawdę, aczkolwiek widzę, że już kończą pracę. Właśnie, bardzo szybkim tempie. Tak, dużo pomp pracuje, więc szybko to idzie, właśnie woda z jezdni znika, no więc niedługo będzie posprzątane, myślę. Pan od samego rana to obserwuje? Tak. Jak to na początku rano wyglądało? Tragedia, ponad 1,5 metra wody. Teraz to już prawie nic. A samochody były pozalewane? Były, i to sporo. Kierowcy i pasażerowie to przez szyby uciekali. Tu jest po takiej ulewie, to jest zawsze. Nie wiem, jaka to jest przyczyna, ale tu się zbiera, tak. Duża ulewa? Duża była. Słyszałam po prostu, jak o parapet tak mocno padało. Mówię, Boże, kochani, kiedy to przestanie? Chyba szybko to wypompowują. Mam nadzieję, że zaraz będzie ruch przywrócony, bo już niewiele zostało. W związku z zalaniami konieczne było wytyczenie objazdów dla autobusów. Przez zamknięty fragment trasy S8 kursuje tylko kilka linii autobusowych. Przejeżdżają one Wisłę przez most Grodaroweckiego, ale omijają wyłączony fragment trasy między ulicą Słowackiego a Wisłostradą. 2,5 tysiąca złotych zapłaci 30-latka z Giżycka, która pijana jechała hulajnogą elektryczną. Policyjny patrol zauważył kobietę, kiedy wyjeżdżała ze stacji benzynowej. Jej styl jazdy wzbudził wątpliwości funkcjonariuszy. Zatrzymali ją, zbadali alkomatem. Miała ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, mówi Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Kobieta oświadczyła, że przecież nic się nie stało i nic złego nie zrobiła. Przyjechała tylko hulajnogą po zakup alkoholu. Użytkowników elektrycznych hulajnóg obowiązują takie same przepisy jak wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. W Hiszpanii w wieku 117 lat zmarła Maria Branias Morera, uważana za najstarszą osobę na świecie. Ten tytuł dzierżyła od stycznia ubiegłego roku po śmierci francuski Lucille Randon. Maria Branias opuściła nas, napisała jej rodzina na platformie X. Zmarła tak, jak chciała, we śnie, spokojnie i bez bólu. Zawsze będziemy ją pamiętać za jej radę i życzliwość, podkreślono w komunikacie bliskich. Maria Branias Morera urodziła się 4 marca 1907 roku w San Francisco, dokąd jej rodzina przeniosła się z Meksyku. W 1915 roku, w czasie I wojny światowej, rodzina wróciła do Hiszpanii. W 1931 roku Maria Branias Morera wyszła za mąż za lekarza, Joana Moreta. Przez wiele lat pracowała jako pielęgniarka. Para miała 3 dzieci, 11 wnucząt i wiele prawnucząt. Przez ostatnie 20 lat kobieta mieszkała w domu opieki w Olot w Katalonii. W 2020 roku przeżyła zakażenie koronawirusem, stając się najstarszą osobą, która wyzdrowiała z COVID-19. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy nadal miejscami opady deszczu i burze, początkowo na krańcach wschodnich, a później także na zachodzie. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Teraz od 20 do 29 stopni, nad ranem od 15 do 17. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

got to make it through the world if you can. I said, if you can, if you can, you got to make it through the world if you can. World if you can. You Gotta Make It Through the World. To jest piosenka zapowiadająca nowy album Vana Morrisona. O, taki nie do końca nowy, bo na płytę New Arrangements and Duets trafią już sprzed kilku lat utwory, które jakimś tam sposobem jednak zamiast na płyty powędrowały do szuflad różnych. No ale teraz już za 5 tygodni, dokładnie 27 września, ta płyta właśnie będzie z nami i na pewno w trójce tej muzyki nie zabraknie. Po Chopin Wood to jest druga piosenka, która ten zestaw zapowiada, a tam również duety, między innymi z Kurtem Ellingiem, będzie na pewno czego słuchać tej jesieni. Następny album ukaże się nawet ciut wcześniej, bo już 6 września. I've been a bird of no address ever since the day you left. Been so long I could almost forgive, but not yet. The air burned with cigarettes. Your voice turned inside my head. Forgotten songs on an old cassette. Well, come on. Well, come on. Well, come on. Oh, come on. The sky for days on end, as far away as I could get, lost among the clouds of loneliness and regret. I looked down and caught my breath as shadows turned to silhouettes, a million other birds without an address. Come on. I've been a bird with no address ever since the day you left. Been so long I wanna forget, but not yet. And in a world of no regrets, where our feathers turn to flesh, I see no reason to come down yet. Hail Mary, full of grace, I get the feeling I can't be saved. Would you come down to take my place? Well, come on. A homecoming to forget, hands turned to bayonets, drinks for all my imaginary friends. Come on. I've been a bird of no address ever since the day you left. Been so long I wanna forget, but not yet. And in a world of no regrets, where our feathers turn to flesh, I see no reason to come down yet. A Bird of No Address to już jest trzeci utwór z tej nowej płyty, który podarował nam zespół Mercury Rev. Patterns, Ancient Love i teraz właśnie A Bird of No Address. Płyta Born Horses ukaże się 6 września, a zespół na swej stronie internetowej już zapowiada koncerty w Wielkiej Brytanii, Europie w październiku, listopadzie tego roku i także na początku tego nowego 2025. Czekam niecierpliwie na tę płytę. Czy to będzie powrót do tych nastrojów i tej gęsiej skórki z czasów albumu Deserter's Songs? To były dosyć czasoodległe, trzeba przyznać. 1998 rok. Born Horses już wkrótce. Nowy album zespołu Mercury Rev. To już nie są takie lata, jak niegdyś bywało, że latem nie ukazywały się nowe płyty. Ta następna jest z nami od końca lipca. To jest właśnie tytuł tego utworu. Ola Bilińska to jeden z gościnnych głosów na płycie piosenki dla pań i panów, dobrze państwu znanego zespołu Malarze i Żołnierze. O, z jednej strony dobrze znanego, ale kiedy spotkaliśmy się w studiu, to wspólnie udało nam się ustalić, że ostatnio Malarze i Żołnierze gościli w Trójce 10 lat temu, przy okazji płyty 50. Najwyższy był czas, aby ten czas nadrobić. No i właśnie są piosenki dla pani, panów o tej płycie Norbert Rokita, autor tekstów, i Stanisław Holak, multi-instrumentalista, także wokalista na tej płycie, kompozytor tych utworów, aranże, opowiadali państwu w ostatnim wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Do tego spotkania, do tej rozmowy można wrócić na stronie Trójki, także w naszych trójkowych podcastach pod hasłem Mało Obiektywnie. Tylko ja i ty, tylko ty i ja, a pamięci dwie, światy dwa, dwa. Tylko ja i ty, tylko ty i ja, a pamięci dwie, światy dwa, dwa. Zamknięta klatka ostrych cięć, ta sama książka i ten sam film, zazdrosna pamięć zakłóca sny. Łatwiej jest tęsknić niż z sobą być. Inaczej pamiętam ja, inaczej ty. Pułapki naszych gestów i przeszłych chwil, inny w nas, inny czas gojenia blizn. Tylko ja i ty, tylko ty i ja, a pamięci dwie, światy dwa. Do samego końca. Tak to zostało właśnie wymyślone. Tylko ty i ja, malarze i żołnierze, i na tej płycie gościnnie Maria Sadowska. Stanisław Holak zarzeka się, że to wciąż pomysł taki jest, że malarze i żołnierze wracają, wydają płytę i znów znikają bez koncertów. Ale Norbert Rokita, miałem wrażenie, jest trochę innego zdania. No ciekawe, co z tego wszystkiego wyniknie. Mogą Państwo sprawdzić, jak ta rozmowa przebiegała. Podcasty audycji Mało Obiektywnie, trójkowe podcasty polecam bardzo serdecznie. 25 minut po 15 we wtorkowej tonacji trójki nastąpi diametralna zmiana nastroju. Muzyka Jana Sebastiana Bacha, zagrana po nowemu, ale jednak z szacunkiem do tego, co powstało te kilkaset lat temu. Jaron Garszowski na fortepianie to jeden z gości na albumie Music of the Heavens, który to album wymyślił Adam Czerwiński, znakomity perkusista, multiinstrumentalista, aranżer, kompozytor, organizator życia kulturalnego, to się też tak czasami określa. Adam zaprosił swoich znakomitych przyjaciół do nagrania muzyki mistrza Bacha. Jest tutaj także Piotr Wyleżoł, Marcin Wądołowski, Alicja Śmietana na skrzypcach, John Medeski, Dominik Bukowski, no i także Jaron Graszowski, grający solo arię na strunie G. Jeszcze za chwilę kolejne nagranie od Adama Czerwińskiego, bo to także spotkanie z audycji Mało Obiektywnie, które Państwu serdecznie polecam w naszych trójkowych podcastach. Obok płyty z muzyką Jana Sebastiana Bacha słuchaliśmy także z piątku na sobotę albumu, który już znamy od lat, ale teraz ukazał się w wersji winylowej znów. Płyta nosi dość intrygujący tytuł No Name Yet z tego albumu Sound and Colors. Thank you. Sounds and Colors. Kompozycja Jarosława Śmietany. Znana już od jakiegoś czasu z płyty Hollywood Album 2003 rok. To znakomity zespół Adama Czerwińskiego obok lidera Larry Goldings, Benny Maupin, Jarek Śmietana, Darek Oleszkiewicz. A teraz powracająca na winylowym wydaniu albumu No Name Yet Adama Czerwińskiego i jego zespołu. Zaglądamy do muzycznego kalendarza pod wczorajszą datę 19 sierpnia. Zespół Walk Away z płyty FX 1995 rok, kompozycja Bernarda Masalego, wczorajszego jubilata, zatytułowana Gateway. Płyta nagrana w składzie Krzysztof Zawadzki, Bernard Maseli, Adam Wendt, Tomasz Grabowy i nieodżałowany świętej pamięci Zbigniew Jakubek. Także wielu wspaniałych gości. To jest także taki czas letni, kiedy wracam do tych płyt sprzed lat i myślę, że zbyt daleko płytę FX nie będę odkładał, aby do niej wkrótce powrócić. Zostajemy w kalendarzu muzycznym z datą wczorajszą. 19 sierpnia to urodziny Zbigniewa Krzywańskiego. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym. Nic bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nie całuje, nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Grzegorz Ciechowski, Zbigniew Krzywański, Leszek Biolik, Sławomir Ciesielski, zespół Republika z płyty Masakra, 1998 rok. Wtorkowa tonacja trójki zbliża się nieuchronnie ku swemu końcowi, ale za 11,5 minuty 16 mamy jeszcze czas choćby na nową piosenkę Leona Bridgesa. Thank you. alone, ever so alone. I'm in a peaceful place. I found something no one can take away. I'm in a peaceful place now. I'm in a peaceful place. Place to zapowiedź nowej płyty Todda Michaela Leona Bridgesa, albo jak kto woli, Leona Bridgesa po prostu. Płyta będzie miała właśnie tytuł oparty o jedno z imion, a właściwie chyba o pseudonim, skoro Todd Michael i Leon też. W każdym razie Leon to nowy album Leona Bridgesa, która to płyta ukaże się 4 października. Jak Państwo słyszą po tych dźwiękach z Peaceful Place, to może być też jeden z tych naszych ulubionych albumów w trójce jesienią. Mam nadzieję, że tak będzie. A to już ostatnie nagranie przed nami. Zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania w audycji. Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek i Mercury Rev na zakończenie. Tym razem z tej wzmiankowanej przeze mnie wcześniej płyty Deserter's Song. Do usłyszenia z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know